prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. Ta, ta, ta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 31 dzień marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju trwają wzmożone kontrole policji. Tylko wczoraj zatrzymano ponad 300 osób, które kierowały pod wpływem alkoholu. Świąteczne jedzenie można zostawić w jadłodzielniach, przypominają eksperci. W związku ze zmianą czasu specjaliści zalecają jak najdłuższe przebywanie na świeżym powietrzu. Co najmniej do wtorku w wielu miejscach na drogach policja prowadzi świąteczne kontrole. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej przypomina, aby kierowcy ruszający w trasę zawsze byli trzeźwi i wypoczęci. I tak, żeby zaplanować tą drogę, jeżeli ona jest długa, na chociażby jakieś 1-2 postoje, wykorzystać może mniej sprawnego kierowcę, ale kiedy on się będzie miał nauczyć, jak nie pod naszym nadzorem. I myślę, że wtedy będziemy mogli powiedzieć o tym, że te święta były najlepsze statystycznie z ostatnich lat, bo tego wszystkim kierowcom życzę szerokiej, bezpiecznej drogi. W czasie kontroli policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny samochodów i sposób przewożenia dzieci. Tylko wczoraj dzięki policyjnym kontrolom zatrzymano ponad 300 pijanych kierowców. Zamiast wyrzucać, lepiej się podzielić, zachęcają twórcy jadłodzielni, czyli wspólnych lodówek ustawionych w wielu miastach Polski. Można w nich zostawić nadmiar jedzenia ze świątecznych stołów. Takie inicjatywy są m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, a także w Sierpcu, Płońsku czy Obornikach. Zostawiając jedzenie, warto przestrzegać kilku zasad, mówi rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Wojt. Pamiętać o tym, żeby opisać tę potrawę, którą Państwo w szczelnie zamkniętym pojemniku umieszczacie w takiej lodówce, żeby tam była przede wszystkim podana data, kiedy to jedzenie będzie dobre do spożycia, w miarę możliwości również skład, bo pamiętajmy o tym, że sporo osób jest uczulonych, czy też nie toleruje pewnych pokarmów. W Warszawie działa kilkadziesiąt jadłodzielni. Według danych Banków Żywności każdego roku w polskich domach marnuje się prawie 5 milionów ton jedzenia. Święta wielkanocne w Stanach Zjednoczonych nie mają tak dużego wymiaru duchowego jak w Polsce. Najbardziej zauważalne są na sklepowych półkach, które uginają się od gadżetów związanych z Wielkanocą. Na Wielkanoc najwięcej Amerykanów wyjeżdża do Arizony i na Florydę. Floryda to także jeden z ulubionych wielkanocnych kierunków Polonii Kanadyjskiej. My jesteśmy gościnnie tutaj z Kanady, przyjeżdżamy od 20 paru lat z Montrealu. Ulubiona destynacja Polaków w Kanadzie, tam jest zimno, zima jeszcze, jak wyjeżdżaliśmy, jeszcze w ogrodzie u nas leżał śnieg. Trochę te święta się różnią tutaj niż te, które spędzamy w Kanadzie. Nie jest Polonii, w Montrealu mamy kilka polskich kościołów. Choć Wielkanoc nie jest w Stanach Zjednoczonych tak uroczyście celebrowana jak w Polsce, wielu Amerykanów z okazji tego święta, podobnie jak w Boże Narodzenie, przyozdabia swoje domy. To zdecydowanie zwiększa magię tego wyjątkowego czasu. Na amerykańskim wielkanocnym stole dominują pieczony indyk, pieczona szynka, sałatki na bazie majonezu oraz desery. Wśród dzieci w USA niesamowicie popularna jest zabawa nazywana polowaniem na jajka. Do plastikowych pisanek chowane są drobne prezenty i ukrywane następnie w domu czy ogrodzie. Najmłodsi mają za zadanie je znaleźć. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlawski. Poprzedniej nocy spaliśmy o godzinę krócej. Przesuwaliśmy wskazówki zegara z drugiej na trzecią. Lekarze z tego powodu zachęcają, by jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, by zmniejszyć negatywne skutki straty godziny minionej nocy. Mówi o tym psychiatra, specjalista medycyny snu, profesor Adam Wichniak. Co prawda gorzej się czujemy w pierwszych dniach po przesunięciu czasu, wstając rano. Natomiast wydłużenie okresu aktywności, dłuższy czas przebywania na zewnątrz, dłuższy dzień, wzrastające temperatury, które do tej aktywności na zewnątrz zachęcają, one bardzo ładnie ten rytm snu synchronizują. No i widzimy jako lekarze, że już kilka dni po tej zmianie czasu większość osób bez trudności się do niej dostosowywuje. Jak dodaje profesor, każda zmiana pory aktywności i pory snu ma wpływ na nasze samopoczucie i działanie organizmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 19 do 22 stopni pokazują teraz termometry, w nocy głównie od 10 do 13 stopni. Na koniec dnia i w nocy pochmurno możliwe są też przelotne opady deszczu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

smart, only trust your heart. One, two, three.

dream house all of love, dear, close to the sun in the day, near to the moon at night. We'll live in a lovely way, dear, sharing our love in the pale moonlight, just you and I, forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony of life to a lovely tune, east of the sun and west of the moon, dear, east of the sun and west of moon. Thank you. It's okay with you. I would like to sing a song with Russell Malone. I love you, oh, so madly. I need your love so badly, but I don't stand a ghost of a chance. I thought at last I had found you, but other arms surround you, and I don't stand a ghost. You'd surrender just for a tender kiss or two. You'd might discover that I'm the lover. And I'd be true, so what's the good of all my scheming? I know I must be dreaming, for I don't stand up.